Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da soranlar için burada tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size burada sıkça andığım İngiliz bitki uzmanı John Gerard'ı ve onun The Herbal kitabını anlatacağım. Shakespeare'in William Morris'in elinden düşürmediği en çok referans verilen bitki kitaplarından biri. İlk kez 1597 yılında yayınlanan 1484 sayfalık The Herbal veya diğer adıyla General History of Plants, bitkilerin genel tarihi. Özellikle 17. yüzyılda İngilizce yazılmış en popüler bahçe ve bitki kitabı olmuş. Çok okunan bir kitap olmuş belki ama Gerard çağdaşlarının kitaplarından intihal yaptığı iddialarıyla hatta sahtekarlık suçlamalarıyla da karşı karşıya kalmış çoğu zaman. Araştırmacılar The Herbal kitabında kendi bahçesinden bitkiler dışında bitki tanımlarının büyük ölçüde Flemenkçe, Latince, Fransızca ve İngilizce çevirileri o dönem hayli popüler olan Rembert Dodoens'in 1554 tarihli kitabından alınmış olduğunu söylüyor. Kimdir peki John Gerard? Onun hikayesinden başlayalım. 1545'in sonlarına doğru Nantwich, Cheshire'da doğmuş. Doğduğu yerin birkaç kilometre ötesindeki Williston'da eğitim görmüş. Ailesiyle ilgili bir şey bilinmiyor ama Herbal kitabındaki arma onun Tudor döneminin ileri gelenlerinden olan Gerard ailesinin mensubu olduğunu gösteriyor. 1562 yılında 17 yaşındayken Londra'daki Berber Surgeons Company yani Berberler ve Cerrahlar Şirketi'nde bir berber cerrah olan Alexander Mason'ın çırağı olmuş. Berber cerrahlar orta çağda yaygın olan bir meslek grubu. Jilet kullanmayı iyi bildikleri için savaş yaralarını özellikle onlar tedavi edermiş. Bunu da bir not olarak ekleyeyim. Ustası Mason cerrahi operasyonunda çok deneyimlidir. Ustalık seviyesine yükselmiştir. Gerard bu alanda da kendini göstermeyi başarmış. Ve işe başladıktan 7 yıl sonra kendi muayenehanesini açma izni alabilmiş. Şirketin 1890'da yayınlanan yıllığında seçkin üyeler listesinde Gerard'ın biyografisi de vardır. 1577 yılında Kraliçe 1. Elizabeth'in saymanı William Cecil'in bahçesinde idari amir olmuş. 20 yıl kadar bu işi sürdürmüş. Gerard bu arada Annie ya da diğer adıyla Agnes ile evlenmiş. Ve ondan olan 5 çocuğundan sadece Elizabeth hayatta kalmış. Yaşamının olgunluk çağlarını daha çok Londra'da, Holborn Banyosu'nda Lord Burghley'e ait büyük bahçesi olan bir apartmanda geçirmiş. Şirkette çalışırken bir yandan o çalışmanda sıkça bahsettiği bu bahçeyi geliştirmiş. Orada yetişen çiçeklerin kataloğunu yayınlamış. Bu kitabı popüler olunca dünyanın dört bir yanından tohum ve bitkiler gelmeye hatta soyluların bahçelerini düzenleme teklifleri almaya başlamış. 1595 yılında Courts of Assistance yani Yardımcılar Kurulu'na atandığında Kraliçe 1. Elizabeth'in de saygı duyduğu bir bitki uzmanı olarak belli bir üne ulaştığı anlaşılıyor. Çok satan Tulip, Lale kitabının yazarı tarihçi Annie Power'da göre Gerard eğitimli bir bilgin değil, bir alaylıydı, yani bir uygulayıcıydı. Eczacı James Garrett, Hugh Morgan ve Richard Garth da dahil olmak üzere güçlü arkadaşları ve bağlantıları sayesinde elbette. nadir bulunan Güney Amerika bitkilerinin getirilmesini sağlayan Gert ondan hayran olunması bir beyefendi ve tuhaf bitkilerden büyük zevk alan biri diye söz eder örneğin. Carolus Clusius ile de çokça bitki alışverişi yapmış. Gerard'ın 1596 tarihli eseri katalogda Hornburn'daki bahçesinde yetiştirdiği 1039 nadir bitki listelenmiş. Yeni dünyadan egzotik bitkiler de vardır bu katalogda. Bu türden üretilen ilk katalog olarak kabul ediliyor. Bilinen tek kopya Hans Luen koleksiyonu bir parçası olarak bugün British Library'de korunuyor. Giriş yazısı ise yakın çevresinden Flaman botanikçi Matthias de Lobel'in imzasını taşıyor. Gerard London College of Physicians yani Doktorlar Koleji'nin de tıbbi bitkiler bahçesini yönetmiş uzun yıllar boyunca. Aynı dönemde Cambridge rektörüne yazdığı mektubunda kendinden övgüyle bahsederek uzak ülkeleri yaptığı seyahatlerle kazandığı deneyimiyle botanik bahçesini yönetecek en iyi aday olduğunu söylemiş. Ama başvurusundan hiçbir şey çıkmamış gibi görünüyor. Yazılarında İskandinavya ve Rusya'ya atıflar yapıp seyahatlerinde bitkilere dair çok şey öğrendiğini iddia etse de gerçekte sadece bir ticaret gemisinin cerrahı olarak Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne tek bir sefere katılmış olduğu biliniyor. İntiharla suçlanması ilk kez yayımcı John Norton'un Gerard Dodens'in popüler bitki kitabı Stirpium'un İngilizce çevirisini yapmasını teklif etmesiyle başlıyor. Gerard Norton'un ilk tercih değildi. Londra College of Physicians üyesi Dr. Robert Priest'ten de bu kitabı çevirmesi istenmiş. Priest'in çalışmalarının çoğunu kullanarak The Herbal kitabını tamamlamıştır ama John Gerard metinlerinde kendi bahçesinden bitkiler olduğunu, ek olarak bazı Kuzey Amerika bitkilerinin de olduğunu anlatmış. Bu noktada patatesin Güney Amerika'dan değil, Virginia'dan geldiğini sandığı için Kuzey Amerika bitkisi olarak kaydetmiş. Clusius ile mektuplaşan ve ondan kendi bahçesi için yumrular getirten Gerard, bu yumruları potato dediği kırmızı tatlı patatesini ayırt etmek için Virginian potato olarak tanımlamış. Sir Francis Drake'ın 1586 yılında yeni dünyadan İngiltere'ye getirip yetiştirdiği patates o zamanın nadir ve egzotik bitkilerinden biri sayılıyordu. Clusius'un bahçesinde yetişmiş çiçekli bir patates bitkisinin bilinen en eski sulu boya resmi 1588 tarihli Philip de Sivri tarafından yapılmış. Patates Avrupa'ya gelmişti ama bir programda bahsetmiştim hatırlarsanız. Domuz ekmeği diye anılan, hor görülen bir bitkiydi o zaman. Mutfağa girmesi için daha uzun yıllar geçmesi gerekecekti. Yani Gerard'ın yanılmış olması da doğal elbette. Ön sözde nazik ve iyi niyetli okurlara diye başlayan yazısında Gerard kitabın hazırlık aşamasında Stirpium kitabını çeviren Robert Preston çalışmalarını kabul etse de eserin tümüyle kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve şöyle yazmış. Evvela London College'dan Dr. Priest duyduğuma göre Dodoneus'un son baskısını tercüme etmiş ama ölümü nedeniyle çevirisi de yok oldu. En son bendeniz kendi emeklerimle bu cevherin ilk meyvelerini ortaya koyarak dünyanın takdirine sunmaya cüret ediyorum. Evet, böyle yazmış kitabının girişinde. Arkadaşı Flaman botanikçi Matthias de Lobel'e ait yayınlanmamış bazı materyallerle Carolus Clusius'un çalışmalarını birleştirdiği için intihal hatta sahtekarlıkla suçlaması yol açmış. Onların dışında bu baskıda Jacobus Theodorus Tabernamontanus'un Kraterbuch kitabından, Pietro Andrea Mattioli'nin, Rembert Dodens gibi 16. yüzyıl botanik kitaplarında alınan metin ve ahşap baskılar da var bu kitapta. Gerard'ın bilimsel eğitim ve bilgi eksikliği onu sık sık yanlış folklorik veya efsaneleri de dahil etmeye yöneltmiş kitabına. Örneğin Barnacle Goose Tree yani kaz ağacı gibi örnekler var. Yani kazların midyelerden doğduğu efsanesine geçen hayali barnakıl kaz ağacının ahşap baskı resmi de var ilk baskısında kitabın. Öte yandan 167 bölümdeki binden fazla bitki içeren çalışma popülerliğini korumuş ondan sonra da. Bilinen ve nadir birçok bitkinin adları ve kullanımlarıyla ilgili türünün en iyi ve en kapsamlı çalışması olarak uzun süre referans olarak kabul edilmiş. George Baker de Herbal'a yazdı onu sözde, onun bahçesiyle ilgili. Her türlü tuhaf ağaçlar, otlar, kökler, bitkiler, çiçekler ve diğer ender şeyler insanı hayrete düşürüyor diye yazmış. Evet sevgili dinleyiciler, burada bir müzik arası verelim şimdi. İkinci bölümde kitaptaki bitkilerden örneklerle devam ederiz. O dönemi konuşuyoruz madem. Rönesans müziğinden bir örnek olsun. Çağdaşı Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Oscoliturme eserini Stile Antico korusundan dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da 16. yüzyılda yaşamış İngiliz bitki uzmanı John Gerard ve onun yüzyıllar boyunca popüler olmuş bitki kitabı The Herbal'dan konuşuyoruz. The Herbal'daki anlatımlardan birkaç örnekle devam edeyim. Lale örneğin çok garip ve yabancı bir çiçek demiş. Her yıl daha önce görülmemiş renklerde yeni türler ortaya çıkıyor. Bunları tanımlamanın Sisyphus'un büyük bir kayayı tepeye yuvarlamaya çalışmasından ya da kum tanelerini saymaktan farkı yok. Doğa en çok bu çiçekle oynamayı seviyor. Gerçekten de öyle, laleyi diğer çiçekler arasında daha cezbedici kılan özelliği genetik çeşitliliğiyle insana doğasıyla oynaması için bolca malzeme sunuyor olması. Rastlansal mutasyonlarla, çaprazlamalarla lalenin binlerce varitesi yaratılabiliyor. Kusursuz simetri ya da beklenmedik renk patlamalarına ulaşılabiliyor. Gerard'dan yıllar sonra Hollanda'da lale çılgınlığını yaşaması da gerçekten anlaşılabilir bir durum. İngiliz menekşelerine daha aşıktır öte yandan. Hoş kokulu menekşenin akılda kalıcı, erdemli, duygusal, sembolik özellikleriyle ilgili şöyle der. Eski bir İngilizce metinden mealen çeviriyorum. Menekşe diğer çiçekler arasında büyük bir ayrıcalığa sahip. Yalnızca bu kokulu çiçekleri koklamak ve kullanmanın verdiği zevk ve eğlence için değil, ondan çelenkler yapıldığı için bu menekşelerin takdim edildiği pek çok kişi için bir lütuf. Bakılması hoş, koklaması hoş, şiirler onu anlatmaya yetmez demiş. Adaçayı da yine anlattığı bitkilerden biri. Adaçayı yapraklarının dokusunu anlatırken, adaçayı dallara ayrılmış, ağaçsız saplarla dolu, uzun, buruşuk, pürüzlü, beyazımsı, çok hoş yaprakları var. Yabani sığır kuyruğu otunun yapraklarına benziyor. Ancak daha pürüzlü ve o kadar beyaz değil diyor. Ve adaçayı çeşitlerinin hiçbirinin İngiltere'ye özgü olmadığını ancak yaygın olarak yetiştirildiğini söylüyor. Yer sarmaşığı da yine ground ivy de diğer bir örnek. Onunla ilgili de kulağa konduğunda kulak uğultusu ve çıtlama sesine iyi geliyor. İşitme güçlüğü çekenler için takdire şayan diyor. Ayrıca göz şikayetleri için suda demlenmiş yer sarmaşığı yapraklarını da tavsiye ediyor. Maydanozla ilgili de şöyle demiş. Maydanozun yapraklarının güzel bir yeşili var. Kenarları yuvarlak, birçok küçük yapraktan oluşan, birbirini tutan üç parça yapraktan oluşuyor diye tanımlamış maydanozu. Zehirlere karşı bir tedavi olduğunu yazmış. Diğer ilaçlarla karıştırıldığında veya kaynatıldığında öksürük için etkili olabileceğini eklemiş. Bitkinin köklerini de kullanıldığını gözlemleyerek, eğer et suyunda kaynatılırsa güzel tat katıp mideye de iyi geleceğini söylemiş. Zaman zaman özgünlüğü ve doğruluğu sorgulansa da Elizabeth döneminin eğlenceli, betimleyici üslubu, bu döneme özgü bu üslup kadar işte serpiştirilmiş anekdotları, yorumları, antik döneme ait reçeteleri ve ahşap baskı bitki resimleriyle dolu The Herbal kitabı popüler olur. Yine bugün tarihçiler Gerard'ın Herbal eserinin ne kadarın orijinal, ne kadarın alıntı olduğu konusunda farklı görüşler öne sürüyorlar. The Herbal kitabının yayıncısı Norton o zaman bilim çevrelerinin tartışılan intihal meselesiyle çok ilgilenmemiş. Bunu fazla dert etmese de uzman bir başvuru kılavuzu olması gereken kitaptaki hatalardan endişe etmiş. Bitkiler konusunda uluslararası kabul görmüş bir uzman olan Gerard'ın arkadaşı Matthias de Robel'i çevirileri kontrol etmesi, uymayan çizimleri düzeltmesi ve yazım yanlışlarını düzeltmesi için işe almış. Gerard deneyimli bir koleksiyoncu ve bitki yetiştiricisi olmasına rağmen Lobel'in akademik derinliğinden yoksundur elbette. Norton tüm zorluklara rağmen yayınlamaya karar vermiş ama Dodeans'ın orijinal illüstrasyonlarını kullanmaktan vazgeçmiş. Bunun yerine Frankfurt'taki Nikolaus Basseus'tan sadece 16 orijinal olan yaklaşık 1800 ahşap baskı kalıp kiralamış. Gerard 1612 yılındaki ölümünden sonra The Herbal'ın genişletilmiş, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir baskısı 1633 yılında. Üçüncü baskısı da 1636'da çıkmış. Bunlar mirasçıların görevlendirdiği Londralı bir eczacı ve botanikçi olan Thomas Johnson tarafından düzenlenmiş. Birçok düzeltme ve yeni ampirik gözlem içeren Johnson'ın baskısında 800'den fazla yeni tür ve 700 resim eklenmiş. Johnson'ın revizyonları daha sonraki yazarların çoğu tarafından atıfta bulunan ve en iyi bilinen versiyonlar, bu kitabın versiyonları olarak biliniyor. Gerard pek eğitim olmasına rağmen bir bitki uzmanı ve berber cerrah olarak bitkilerin tıbbi özellikleriyle botanik teorisinden daha fazla ilgilenmiş olsa da İngiliz botaniğinin kurucularından biri olarak görülüyor. Çağdaşı Shakespeare de bitki bilgisini bir anda Gerard'a borçlu. Oyunlarında atıfta bulunduğu zehirli bitkilerde Herbal'da da geçiyor. Ben de burada zaman zaman programında bahsediyorum biliyorsunuz. Örneğin Baldrinotu ve Belladonna'nın hikayesini anlattığım programda söylemiştim. Romeo ve Juliet'in son sahnesinde Juliet ailesine kendini ölmüş gibi göstermek için keşiş Lawrence'dan onu katatonik bir duruma sokacak bir iksir alıyor. Yani onun ölüm uykusuna yatıracak bir iksir alıyor. Ölümcül gece gölgesi diye de bilinen Belladonna'dan yapılmış bir iksirdir o. Ölüm uykusundan bir süre sonra uyanacaktır ama vaktinde uyanamaz. Onu bulduğunda ölmüş olduğunu sanan Romeo da kendi canına kıymak ister ve hızlı etki eden bir zehir kullanır son dramatik sahnede. Gerard, güzel avrat otu dediğimiz Atropa Belladonna'nın küçük bir miktarının deliliğe yol açtığını, makul bir ölçüsünün ölüme benzer bir uykuya neden olduğunu, daha fazla bir dozun ise ölümcül olabileceğini yazmış. Shakespeare de bu bilgiye dayanarak bu dramatik sahneyi kurgulamış ama Belladonna'ya da buna benzer hiçbir bitkinin bu geçici koma haline neden olamayacağını söylüyor bilim bugün bize. Botanikçi ve tarihçi Mark Griffiths çağdaşı olmaktan öte The Herbal'ın metinlerinde de Gerard'ın tanıştığı kişi olduğunu, Shakespeare'in tanıştığı kişi olduğunu, hatta kapak sayfasında toga giymiş, belinde başak, başında zeytin dalı olan portrenin Shakespeare'e ait olduğunu öne sürüyor. Shakespeare'in gerçek görüntüsü bilinmediği için heyecan verici bir keşif gibi görünüyor şimdilik. Doğayı doğrudan gözlem yoluyla betimleme sanatı, Rönesans'ın doğa tarihçilerini, antik metinleri olduğu gibi aktaran Orta Çağ öncülerinden ayırıyor. Rönesans döneminde hem antik metinlerin tercüme edilmiş ve düzeltilmiş baskıları hem de ilk botanikçilerin ampirik bilgisine dayalı şifalı bitki kitapları vardı. Francis Bacon, doğayı anlamanın ve tanımlamanın yolunun gözleme veya açıklamaya dayalı tümevarımsal düşünceden geçtiğini savunsa da erken Rönesans'ın ilk bitki kitapları Orta Çağ eserlerini biraz değiştirilmiş uyarlamalarıydı. Gerard ise doğa tarihine sistematik bir bakış açısı getirmeye çalışan Rönesans doğa tarihçilerinin ilk kuşağından sayılıyor. The Herbal'da Dodens'ten, Dodens bizim topraklarımızda doğmuş Anavarzalı hekim Dioscorides'in antik metinlerinden De Matera Medica adlı kitabından yararlanmıştı. Tıpkı Alman botanikçi Leonard Fuchs ya da Flaman botanikçi Matthias de Lobel gibi. Bu arada not olarak ekleyeyim. Fuchs'un adı Fuchsia, Lobel'in adı ise Lobelia çiçeklerinde yaşamaya devam ediyor bugün. Evet, bir Rönesans kitabı The Herbal. Pratik bir kitap olduğu, tanımlamayı kolaylaştıran bitki çizimine dolu olduğu ve Gerard'a özgü, akıcı ve canlı bir yazım tarzına sahip olduğu için yazıldıktan 100 yıl sonra bile özellikle 17. yüzyıl İngiltere'sinde bilim çevrelerinde değil sadece bahçe ve bitki meraklıları arasında da popüler olmuş. Birçok hatası olan bir çalışma olduğunu kabul etseler de 19. yüzyılın başlarında bile şifa arayanlarının başvuru kitabı olarak kaldığını söylüyor tarihçiler. Modern taksonominin kurucusu Carolus Linnaeus da 1897 yılında Güney Afrika kökenli bir çalı cinsine Gerardina adını vererek onu onurlandırmış. Arts and Crafts hareketinin öncüsü William Morris'in de başucu kitabı olduğunu anlatmıştım bir programda, hatırlarsınız. Evet sevgili dinleyiciler, John Gerard'ın ve The Herbal kitabının hikayesi de böyle. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program